ilim ehlinden müstahni kalamayız. Biz birisini kabul edip de 99'unu saf dışı bırakmaya karşıyız. Yani ilim ehlini saf dışı etmek istemiyoruz biz bakın. Saf dışı edilenleri içeri almak istiyoruz. Binaenaleyh bir insan dese ki ben hiçbir mezhebe tabi değilim dese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama ben alimleri takmıyorum dese o adam İslam'dan çıkabilir. Çünkü Allah فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ bilmiyorsanız bilene sorun diyor. Bilen kim? Alimler. Tek Ebu Hanife mi? Tek İmam-ı Şafii mi? Tek Ebu Said mi? Tek Ahmet midir falan mıdır? Kim biliyorsa bildiği meseleyi. İlla bilen her şeyi de biliyor demek değildir ki. Bu anlaşıldı mı? Hocam bir de Peygamber Efendimiz'in bir sahih hadisi var. Mesela bir deyip okum hadis sahih. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mesela, bütün peygamberler benimle övünürler. Ben de ümmetimin içinde bir zat ile övünürüm ki ismin ilman da kimisi Ebu Hanife. Sahih diyorsun sen buna. Sahih hocam. O da ümmetimin kalbinidir bu. Sen elim, elim şuraya da olsa indirebilir diyor. Hocam başka bir hadiste de onu seven, beni seven, onu sevmeyi bana buz etmiş olur. Peygamber Efendimiz sevmeye mi dedi? Peki o hadisin altında üstünde bir iki tane daha var. Onu da bir hatırla bakayım. İbn-i Mace olabilir hocam. İbn-i Mace rastgele deme bak. Okudum de de kitabın adını verdim de dikkat et. Sen onu İbn-i Mace'de bul. Ben sana 10 tane İbn-i Mace hediye edeyim. Hocam alayım. Ama değildir de dedim. Efendim? Değildir. Ben diyebilirim. Sen de mi? Ben, ben dediğimi ispat etmekle mükellefim değil mi? Hocam ben öyle destim. Büyük iman beni öyle seviyorum ki. Yani beni gören hangi mezhepten olduğunu bile bilmesin. Öyle önemli değil mi? Kendi kendine. O senin görüşün diyebilirsin. O senin görüşün hesabını da sen verirsin. Bak ben öyle demiyorum. Ben ilim ehlini seviyorum. İlim ehlinin bana kitap ve sünnetten ispat ettiğini ben alırım. Edemediğini babam da olsa dert değil. Geliyor Selman radıyallahu anhu. Selman kim bilir misiniz? Kim Berber bu? Ha? Farisi. Hendek harbinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşman saldırınca şehrin içinde kal, şehrin dışına çıkıp düşmanı dışarıda karşılamak ister. Selman diyor ki ey Allah'ın Resulü bu senin görüşün mü vahiy mi diyor. Bu senin görüşün mü vahiy mi diyor. Allah Resulü diyor ki benim görüşüm. O zaman biz böyle anlarda böyle şöyle şöyle yapardık diyor. Şehrin içinde kalır, etrafa hendek kazar, düşmanın hücum etmesini beklerdik diyor. Bir harp sanatı diyor. Benim görüşüm deyince vahiy deseydi Selman ne yapardı? Allah Resulüne bile soruyor bunu. Bu senin görüşün mü vahiy mi diyor. Burada biz dört imamı sevmiyoruz dedik mi? Demedik. Dört imam bırak da sevilecek dahaları da var dedik. Dahaları da var dedik yani. Sevilecek. Kaldı ki şimdi senin dediğin o hadis dediğine. Önce şu kelimeyi bir at. Ona hadis demen bilmeden olabilir. Ama ben şimdi sana açıkladıktan sonra ona hadis dersen Allah'a ve Resulüne büyük bir iftira olur. Korkunç bir iftira. Onların altında birileri daha var, onu demedim. Ümmetimden bir adam çıkacak. Adı Muhammed ibn İdris ümmetime eşeddu ala ümmetimin İblis. Ümmetime İblis'ten daha şerlidir diyor. İmam-ı Şafii kastediyor. Bunu da uyduran aynen Hanifiler orada. Bak oraya. Bunlara kıtıyorsun hadislerini. Ama şöyle der bak. El ulema'u veretetül enbiya der. Alimler peygamberlerin varisleridir. Evet bak bu olur. Bu var. Ama senin dediğin şimdi sana bunu bul gel desem bir hadis kitabında seni bulman mümkün değil de Aksaray'ın bir müftüsü var herhalde değil mi? Aksaray'ın bir müftüsü var. Yok hocam, müftüden değil. Yok mu? Resmi müftüsü var değil mi? Aksaray'ın herhalde ilim ehli diye bilinen birileri de var. Değil mi bu? Varacaktınız hocam. Biz böyle böyle dedik bir gün bir sohbette. O arkadaş da bunun bana nerede olduğunu getirin dedi diyeceksiniz. Onu bir zorlayın, lütfen onu bulun gelin. Ben herhalde yakın bir zamanda yine uğrarım bu arkadaşlara. Fiyat Ramazan'ı ulaştırırsanız o bana ulaşır. Ama bak, ne getireceksin? Hadis diye. Hadis ne demek olur? Bir hadis kitabında senetli, sepetli bir söz olacak. Evet. Ümmetimi kandırıyor. Anladınız değil mi? Bak o ihtilaf ümmetinin senedi bile yok ha. Batıl diyebileceğimiz bir senet de yok. Ama hadis demeyin bakın. O rivayet. Ama bütün usulü fıkıh kitapların mukaddimesinde bulursun bak onu. Peki, bu, önce söylediğimi anla bak cevap hazır. Konuşulanı anlama çalışmadan cevap hazırlarsan iki yönlü kaybın olur. Bak dinle, hocam söz hakkı istiyorum da vereyim. Evet. Siz konuşun. Evet. Bakın şimdi, o sözün batıl diyebileceğimiz senedi de yok. Düşünün. Ama bütün usulü fıkıh kitapların mukaddimelerinde bulursunuz. Yapışın şu hoca dediklerinizi yakasını alıp bulsunlar getirsinler. Var kitaplar da koyuyoruz ama sahih veya mesela... Şey, buyurun şimdi konuşabilirsiniz. Konuş, ben dinleyeceğim. Hı. Hocam, itidar konusunda Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin arasında geçen olaylar meydana getirdi. Bu konuda bizi bir ayrılmak. Başka bir mesele yine. İtilaf, imamların arasında itilaf var ya. Bu konu mevzu bahsedildiğinde Hazreti Ali ile Muaviye'nin arasında geçen savaş. Daha boyuk harfler olmuş. Yani, bunları da bunları şey yapıyorlar yani. Bu dini bir ihtilaf değil, siyasi bir ihtilaftır. Hazreti Ali radıyallahu anh Müslümanların imamıydı. Halifesiydi. Müslümanların imamı varken birisi kim olursa olsun ona karşı çıkarsa onun adı Kur'an'da dediği gibi bağlıdır. Muaviye orada bağlılık yapmıştır ve hatalıdır. Ama bağlı kafir demek değildir Kur'an'da. Asidir. Hazreti Ali'nin imam olduğunu söylemiştir ehli sünnet. Muaviye de ona karşı çıkmış, ayaklanmıştır ve bağlı demiştir. Arkasından da hasreten İmam-ı Şafii, onlar kılıçlarını kana buladılar, bizim dilimizi bulamak gerekmiyor. Siyasi bir müşkilattı. Bayağı siyaseti niçin müşkilattı. Yapmışlar onlar hocam? Böyle havai nefes veya odan... Hiç önemli değil. Hazreti Ali'nin imam olduğu önemli. İmamdı, halifeydi. Muaviye de ona karşı geldi. Bağı oldu. Kur'an'da bağı dönene kadar vuruşun, onu öldürün diyor. Ama onu öldürmek küfürlen değildir. Hata etmiştir. Onlar kılıçlarını kana bulamışlardır. Bizim de 14 asır sonra bize hiç faydası dokunmayacak bir şekilde dilimizi uzatıp da ta 14 asır ileriye kana bulamak herhalde hiçbir fayda getirmiyor. Ama zamanımızdaki idarecilerden konuşun. Çünkü sizin hayatınızı ve dininizi, her şeyinizi meşgul ediyor. Şöyle bir hocam, aklım bazı mesela gördüğün gibi müsaade almadan aşıyoruz ben. Yok yok, böyle ben sütüne konuşabilirsiniz. Evet. Ben sizi dinlerim o zaman. Şimdi demin öyle bir mesele geçti kardeşlerimin arasında bizim böyle konuşmamız ama mesela bir kafir başımıza mesela lider, hakim mesela yapabilir miyiz yani mesela böyle destek verip yapabilir miyiz? Siz az önce... Benim şu hayatını hatırlattım. Ne amret tahul devrede mesela evliya bal, evliya bal. Sen soruyor musun? İzah edin. Yani bunu anlayamıyoruz. Acaba nasıl olur? Şimdi bakın bu soru taktiği şu demek. Evet. Hocam benim anlayışım bu meselede böyle, bu istikamette bir cevaptır. Bir sipariş soru olur bu. Evet. Böyle sipariş soru şey yapmayın. Az önce ben size meselenin itikadi boyutunu ele alırsanız, bu meselede dahi çok müşkilatınız var dediysem, kendi itikatlarımızı düzeltemediysek, bazı arızalarımız varsa, bizim başımıza getireceklerimiz de nasıl olur onu hiç seçemeyiz. Az önce ihtilaf meselesindeki ayet-i kerimeyi misal getirirken başını sadece tercüme ettim gittim. Üzerinde durmadım çünkü mevzumuzun dışı dedim. Diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Eti'ullaha ve eti'ur rasule. Allah'a itaat edin diyor. Resul'e itaat edin diyor. Ve sizden olan emirlere de, kimden olanlara? Müslümanlardan. Biz neysek emir de o olur. Baştaki kim? Bizden olan birisi. Evet. Hesap edin. Senin kaymağın o. Ne kapari o kadar köfte Arnavut'un dediğidir. Ne kadar para verirsen o kadar köfte alırsın. Sen nasıl sütten öyle kaymağın var. Öyle mi? Allah bak Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sizden Allah ne diyor? Allah'ın kanunuyla hareket etmesi lazım. Allah. Meselenin ben bir başka menfezinden baktığım için aynı meseleyi söylüyoruz bir yerde de ben bir izah tarzı getirdim size. Allah Resulü diyor ki bir ayet-i kerimede sizden iman edip salih ameller işleyenlere. Salih amel nedir? Burada فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Her kim sizden Rabbine kavuşmak istiyorsa salih ameller, yani Allah'a ortak koşulmamış ameller işte. İman edip salih ameller işleyenlere aynen sizden önceki ümmetleri yeryüzünün halifesi kıldığım gibi sizi de yeryüzünün, onları da yeryüzünün halifesi kılmayı vaat ettim. Biz salih amel işleyip, iman edip salih ameller işleyince Allah bize neyi vaat etmiş? Yok. Yeryüzünün hükmü kalkıyor ve yeryüzünün... Neyi vaat etmiş? Yeryüzünün hükmü. Türkiye'nin mi? Yeryüzünün. Ve dininizi temekkün ettirip, korkunuzu emniyete tebdil edeceğiz. Ve bana hiçbir şey... O zaman demedi hakları anlar salih yapmıyor. Öğretmiş. Bitireyim, ondan sonra size fırsat vereyim ben. İsteyin. Ve bana ortak koşmayacaksınız diyor. Şimdi, bir coğrafya parçası üzerinde yaşayan insanların %99'unun Müslüman olduğunu söyleyip de daha hala orada küfür hakimse bu ne demek? Ya haşa Allah vaadinde kulfediyor, yalan söylüyor, ya da koştuğu şartları biz yerine getirmemişiz. Biz daha hala bırak Türkiye'nin yeryüzünün hakimi değilsek, demek ki onun koyduğu şartı yerine getirmemişiz. Yerine getirdik de haşa Allah vaadini mi yerine getirmiyor? Bu çok net. Neden anlamak istemiyoruz? Çok net. Suç bizde, hedef saptırtmayalım. Yahudiler bize bu ne etti, Yahudiler şu ne etti, bu ne etti? Vallahi yalan. Bu hatiplerin sahtekarlığı, hedef saptırtıyorlar. Yapan biz ise. Şeriatı isteyenin hangisi bir araya gelebilir? Değil mi? Hangisi şeriatla yürümek ister? Herkes gökten zembille şeriatın inmesini ister. Şeriat gitmemiş ki gelsin. Şeriat yaşanarak hayata uygulanır. Şeriat yaşanır. Birisi gelip de despot bir idareyle zembille indirip bize şeriatı mı uygulattıracak? Hayır. Şeriat yaşanır. Yaşandıkça hayatımıza geçer. Hayatımıza geçtikçe şeriat insanların hayatında yaşadıkları coğrafya parçası üzerinde onların üzerinde hakim olur. Onun için o bizden dedi. Hiç kendimizi aldatmayalım. O bizden. O bizden. O bizden değildir demekle kurtulamazsın ha. O bizden. O bizden. İspartalı olsaydı içimizde belki amcasının dayısının oğlu olurdu. Değil mi? Falan yerli, yani onun da nereli olduğunu bilmiyorum. Çiller nereli? Muğla'lı mı? Muğla'lı olsaydı halasının teyzesinin kızı çıkardı belki. Öyle mi? Öyle değil mi? Onlar bizden yani. Hiç kendimizi aldık. Ama bu teyzesi fark edip dönüş yapmamız lazım değil mi? Aha, güzel. Dönüşü de şimdi bir yanlış yoldan tekrar nereye döneceğimizi bilmeden gelip bir başka yanlışa gideriz. Nereye döneceğimizi önce öğreneceğiz. Neyse, böyle dönüşler devamlı bilinmeden yapılan virajlar, sapılan yollardır. Bu yoldan çık o yola gir, o yoldan çık o yola gir. Hiçbir şey ifade etmez. Yol yenilemek değildir bu. Hangi yola gireceğini tespit etmektir. Bir de yaş kurunun yüzünde yanar. Belki bunu istemiyorum. Bilen de var da fakat elinden bir şey gelmiyor. Bu nasıl oluyor? Hep mazeret bulmaya çalışıyor. Hep mazeret. Öyle der, hep hocalar zaten böyle der. Bu toplumu anlattık, anlattık da anlamadı. Yalan, hedef saptırma. Hiçbirisi çıkıp da Allah için, ya biz bu toplumu anlatamadık, anlatmadık da bu böyle deniyor. Öyle mi? Ne anlattık zaten? Anlatmadık ki. Onlardan anlattık, anlattık da anlamadılar. Ya. Kendimiz hemen kuru yapıp yaşın yanında yanar, zavallı mazlum vaziyetine koyacağız? Yok. Bu günahtan bizim de payımız var, bu yükü yüklenmeliyiz. Marga, hocam, ondan sonra kurumuzun cezası çekiyoruz, bunlara destek veriyoruz, o zaman Allah'a var mıydı? Kime destek? Allah bize demiş ki, intensurullahi ansurdun, eğer siz Allah'ın dinine yardım edin, Allah'ın yardım edin. Yardım deyince kime yardım edin? Kendine yardım edin, onlara yardım edin. Sen bir şeyler başka bir şeyler demek istiyor gibisin gibime geliyor. Türkiye'nin resmi dini demokrasidir. Akide de mezhebi layık-ı kemalizmdir. Amel de mezhepleri anaptı, teoriyordu, refahtı çöktü. Bu aç. Anladın mı bunu? Evet. Kime yardım ediyor? Allah inananların akidesini düzeltmelerine nasip etsin. Bize doğruyu öğretsin, mühim olan bu. Dua ediyoruz, ettiğinde sıradan ispatını diyoruz da fakat ağzımıza bir şey bıraştırmışlar, planlarını öyle koymuşlar. Adam burada yiyince duamız da bir yerine... Bakın ben itham ederken iki tayfa ayırmıyorum. Biz akidemizi öğrenmemişiz. Suç bizde. Bu akidemizi öğrenelim biz. Doğru dürüst iman edelim. Salih ameller işleyelim biz. Bir başkasının bunu yaşamasına çalışalım. Bunun mücadelesini verelim biz. Onlar yapacağını yapar küfür. Biz ne yaptık buna bakalım. Kafir şunu etti, bunu etti. O onun işi, tabii onu yapacak. Sen ne yaptın, ben ne yaptım? Biz ne yapmamız gerekir, bunu tespite bakalım. Değil mi? En güzeli böyle herhalde. Bu hayatta, bu müşkülatlar içerisinde benim bu müşkülatlardan nasibim var. Sana yüklememeliyim. Bu garibanın birisine de yüklememeliyim. Herhalde yükleyecek birisi varsa önce bu mesuliyetin pisliğini hepsini ilmeliyim diyen insanlar yüklenecek. Başkası değil. Yani bu garibanlara birse bana 10 düşüyor. Öyle mi? Buna razı olmalıyım. Ondan sonra herkes bu suçu paylaşacak. Ondan sonra topluca bu suçu silmeye çalışacağız. Bu da illa hep bir araya gelmek değil. Yanlış hedefler. Bir insanın ismi altında toplamak değil, İslam'da toplamak var. Bir cemaat altında değil, İslam'ın gölgesinde toplanmak vardır. Fertlerin etrafında belli başlı gruplarda toplarsan, cemaatçilik yan yana peş peşe bir yerde toplanmak değildir. Önce akidenin zihinlerde vahdeti önemlidir. Benim akide yönüyle birlik sağlamamdır insanlarla. Mücadelede hedefimizi tek yapmaktır. İlla benim falanın cemaatinden olmam gerekmiyor doğru yolda olman için. Değil mi? O öyle kabul edersen bizim cemaatten ayrılan, damdan düşen tezek gibi olur. Bizi desteklemeyen şöyledir, falan etmeyen şöyledir. Böyledir lafları çıkar. İslam'a uyan kurtulur, İslam'dan kopanın da işi biter. Bu açık. Hocam, nasıl anlaşılmalı? Tevhid nasıl anlaşılmalı? Genelde. Bizim tevhid Az önce ihtilaf meselesinde mevzuyu ele alırken ben neden size furuatta, teferruatta misal veriyorum derken çünkü akideden hiç konuşmuyorsunuz. Akidedeki müşkülat halledilmiş, rafa kaldırmış gibi size anlatıldığından onları bilmeyip bunları bildiğinizden misal veriyorum dedim. Akidenin üzerinde hiç durulmamış. İman esası. Bizi ebedi selamete ulaştıran, ebedi hüsrana götüren bu müşkilatın üzerinde durulmamış. Nasıl anlaşılması gerekir denilince de arkadaşımızın sorusu gibi kitap ve sünnet sıkı bir eğitim malzemesi olarak ele alınmaktır. Hayatımızın her safhası bizim için bir eğitim vakti olmalıdır. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, gezerken, tozarken hepimizin birbirine anlattığı, konuştuğu, ifade etmek istediği, ima etmek istediği din olmalıdır. Dinde de en üst mertebede ele alınan Allah'ı birleme mefhumudur bu nasıl? Gündemde oluşturulacak meseleler bizde saptırılıyor. Belli başlı bir taife ancak gündem oluşturuyor. Gençliği o meseleyle günlerce uğraştırıyor. Bir cuma namazı gündeme geliyor. Türkiye'de cuma kılınır mı, kılınmaz mı? Cuma namazı İslami bir mesele ama en önce konuşulup halledilmesi gereken mesele mi? Değil. Gündem oluşturuyor. 15 senedir Türkiye'de bu konuşuldu. Daha yeni yeni sönmeye başladı. Doğru, öyle değil mi? Evet. Türkiye darül harp midir, değil midir? Gittiğimiz bütün sohbetlerde bu soruluyor. Evet. Tamam. İslami bir mesele ama öncelikle ele alınması gereken bir meseledir. Başka mesele, akaid var. Akaid başka değil, esas mesele var. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanlığın yaratılış sebebini, gayesini anlatırken diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. İnsanın yaratılış gayesi neymiş? Allah'a kullukmuş. Bu ayeti kerimeden bizim ilk anladığımız ne? Yaratılış gayemizi anlamışız. Biz ne için yaratılmışız? Kulluk. Bu net. Burada teferruatıyla anlatılması gereken, yani müsemmasıyla anlatılması gereken ne kalıyor? İbadet. İbadet ne manaya geliyor? Kur'an'a dayalı, sünnete dayalı, yani şer'i hukukumuza dayalı bir isim mesele ele alındığında ismen ele alınıp bırakılmaz. Yani ismen alıp da teferruatı insanların tarifine bırakılmaz. İbadet diye alıyor. Şuradan ben size buradaki ibadetten maksat nedir diye 10 kişiye sorsam belki en basitinden aynı şeye ibadet gözüyle bakarsınız. Belki herkesin zihninden farklı farklı şeylerin zuhur edip telaffuz edildiğini görürsünüz. İbadet deyince ne anlarsınız? Namaz. Bak hemen namaz. Namaz ibadetten bir cüzdür. Ama burada ifade etmek istediği ibadet sadece namaz mı? Namaz benim 24 saatimden bir saatimi alır. Onar dakikayla öyle değil mi? Ama ben sadece ve sadece sizi ibadet için yarattım diyor. Siz ne anlattınız ibadetten? 24 saatin tamamını Allah için harcama ibadet. Yani harcamadan madde şöyle bir güzel olacaktı. Yani bu ifade 24 saatin her saniyesini de içine alan bir eylemi anlatmak istiyor sanki. Bir eylemi anlatmak istiyor. Başka ibadeti anlatan İbrahim. Yapılan her şey. Allah'ı bilmemiz. Bir ona Allah'ın vermiş olduğu o 24 saati on istediği şekilde geçirmez. Şer'an. Birisi birisini huzuruna saklar, İmam-ı Şafii bozulur. İmam-ı Azam kadınlara dokunduğun zaman bozulmaz, İmam-ı Şafii bozulur diyor. Bu neden ileri geliyor? Bazı kardeşlerimiz burada bir tezat var, ciddiyet var. Muhakkak birisi doğru, birisi eğri diyorlar. Hatalıdır. Birininki doğru, birininki eğri diyorlar. Bu olabilir. Çünkü o aynı kelimede mesela diyor, tezat yoktur, ziddiyet yoktur, hepsi aynı birbirine uygundur diyor. Yani kardeşimden bir sürekli insandır. Mesela bir ağırlık diyoruz. Allah-u Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Siz diyor sakın sizden evvelki ümmetlerin ihtilaf edip parçalandıkları gibi yani siz sizden evvelki ümmetlerin açık beyinat, deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır diyor. Allah Azze ve Celle'nin bu hitabı ümmeti Muhammed'e diyor.